أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغابين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم مخکی او دلائل ذکر شو په مصلا دزنا تم دلیل ذکر کئ پای کې د انسان د پیدایش بیان دی او دلیل دی د الله په قدرت باندې ولقد خلقنا الانسان او یقینا پیدا کړل دی مون انسان من صلصال دا کلنګی دون کې نام من حمائم مسنون دا تور خټینا چې خم بیر شوی سوال وی تینی یابستا او چی خطی تا اتینو لیابس لم توسیب هنار اغا وچا خطا چی اغیتا وور نی رسیدلی ادا سی ٹکریش در اقوال پکی ابن جوزی رحمه اللہ یا نورو نقل گڑیو یو دا چی دا وچی خطی تا وی چی وورو تا نی رسیدلی داد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قولو او دارنگی دا قطاد رحمه اللہ دا ابو عبیدہ ابن قطیبہ وغیرہ نم نقلو غیم لکلو ویم دا چی داغ خطی توی المنتن چی غبت بونی شوی او دا دا مجاہد و کسائی و ابو عبید قولو رحمه اللہ درم داو چی داغ خطی توی خولیتا برملن فسوار لہو سوتن عند نقری چی شکی سر گڑ شوی نو کله چې وچ شي نو کلنګي کی پشانتا کله چې تول ټینګلې ورکه ده ټینګلې په وخت کې دا کلنګي فرار رحمه الله زاد المسير کې مو قرطبي نقل کړیو کله دا چې خټینه وصل سالم چې کلنګي دون کې وصل صلی کوله ک صلی صلی فی الجرس او حماوی هغه خټه ته چې توري ولی زړی کنه چې خټه سوره زړی کې نو تور شي تور زړه خټه مسنون هغه ته وی چې پاغه باندې ډېر خلونه تیر شي نو زه کوته مسنون وی سنون په تیر شي ظاهر ده چې کلونه په تیر شي نه دا خمبیره شي کنه نو پیدا کړل یې مونږ انسان من آدم علیه السلام لومبه انسان د ټول انسانیت لار او مشر من سلسال دا کلنګی دون کې خټه نه من حمایم مسنون چې تور خټه و زړه کلونه په تیر شي او خمبیره شي وا ول جان او پلار د پیریانو ابو الجان مراد ده خلقنا هم پیدا کړه هغه من قبل مخکې د آدم علی السلام نه من نار سموم دا غور نه چې مساماتو کې نه نوځي هغه د اور نه پیدا دی او د آدم علی السلام نه مخکې هغه پیدا شوی دی نار سموم سموم اصل کې بغوی وی رحمه الله شریح حاره تدخل مسام الانسان فتقتله دا ګرمې سیلې ته وي چې د انسان د بدن مساماتو کې داخل شي کنه نو هغه وجني چاوین سموم اگر گرمی سلی ته وی چې دروازه چلیږي او حرور اگر گرمی سلی ته وی چې د شپې چلیږي چاوی سموم اگر اور ته وی چې هغه کې لوګې نه نار لا دخان لها چاوی دا لهب النار ته وی خالص شغلو د اور ته چاوی دا اور د جهنم ته وی دا پینځه قول علماو نقل کړي وبګي او دې عام علماو یې مدکا لومبه معنا ځکه هغه په صحیح سند نقل هم چې دا هغه اور نه سموم چې مساماتو کې نه نوځي انسان وجني مانه د ګرم اور نه وایز قال ربک للملائکه کله چې ویل ستاره ملائکه تا خبرې ورکو انی خالق بشرا یقینا ز پیدا کون کې بنی آدم من سلسوال اند کلنګی دن کې خټینه من حمایم مسنون چې دا سه خټه دا چې کلونه په تیر شوی دی مانه زړه خټه او خم دیره شوی خټه دې ده کې بیا دا واقعیا د سجدی د ملایکو آدم علی السلام ته ذکر کوي او قران کریم کې دا وځه ذکر دا او ابتدا کې ما تاسو د ویلو ارزه کې د خپل خپل ځای سره مناسب ده دلته معال او انجام د متکبر ذکر کوي ښا دې د پاره ذکر کړه معال د من تکبر ذکر کوي د مقام کې فاذا سويته کله چې برابر کمزاغه ونفخت فيه من روحي او پوکم پاره کې د خپل طرف نه روح فقعوا له ساجدين نو پریوز هغه د سجده کوونکی امه کثیر شو مانو معنی هغه دلته مراد دي پریوز الله ته د وجه سجده کوونکی سجده له شکر یا پریوز رد په طرف سجده کوونکی الله ته یا پریوز د سره سجده کوونکی الله ته دیبم امام شي نو فسجد الملائکه كلهم اجمعون سجده وکړه ملائکه ټول د سلمي ور صرف سجد الملائکه او نه وي ځکه کدا ویلو نو چا به چې را اکثر وبکړي بعضي پکې پاتې شي وینا كلهم ټول کړي وا نو بیا به شاوې ټیک د ټول وبکړي خو چا وسار کړي چا ما خام کړي وینا اجمعون په یو ځای وکړه دا ټیک ځکه چې واقعي پکې هر ټیک کې خپل فائدې الا ابلیس سوا د ابلیس نه مخکې تشریح تیر شي ورته ظاهر دار چې استثناء منقطع ده او ځکه د مقام کې منسوب دی الا ابلیس سوا د ابلیس نه چې ابلیس ونکړه او دغه مشهور اشکالو او تاسو ته مخکې تیر شی او پوره تفصیل بار بار ما اتکولم خني خو اختصار سره وایم چر ابلیس ته حکم نو نو کده سجده و نکړه نو بده خبره خو نو الله ملائکه ته حکم کړو نو جواب وکا چې ته مستقل حکم وو ذکر ته ویلی شو چې دا اول تاسو سجده و نکړه از امرتک کله چې ما ته حکم کړو الله وته حکم مستقل کړل زم دا چې دی چونګې په ملائکه کې کشر وکنه داږي تابع او دا قانون دي چې مضبوط حکم تابع ته حکمي مشر ته حکم کشر ته حکمي مې ته حکم په طریقې ولا او چونګې د جنس ته ملائکه نو نور زکه ما یې اسلام منقطع ده او تفصیل ما مخکې کړو چې ملائکه الله د نور نه پیدا کړی درنا نه او ابلیس د نار نه پیدا لري د اور نه دا لکه فرق د نور او نار کې نو څه وایي چې ابلیس سجده وکړه کې دې شي انکار به نه کوي کله کله انسان دی یو حکم باندې عمل نکي خو کافر نه انکار دي نه کوي الله وینا ابا انکار کړل منکر دي ابا ان يكون مع الساجدين انکار یو کو چی شي د سجده کوونکو نه انکار کړل صفا چې نه کوم نو قال الله وتعالى فرمایل یا ابلیس او ابلیسا ما لك سعذر دستا الله تكون مع الساجدين چې نه شوي ته د سجده کوونکو نه تا سوزر دی چی سجده دیو نکلا ما لکا من ایو عذرین لکا تا او سوزر دی نو قالا اغوی زمان عذرشتا کنا ما سر غد دلیل لی لم اکل لی اسجد لی بشرین نیما چی سجده و کم داسی بنی آدم تا خلقتو من سلسال من همائم مسنون چی تا پیدا کلی دکلنگی دون کی تور خطینا اکلو نبی تیر شوی زخطو تا سجده کولوارا نیما زکا زردن اوچتیم نور نا پیدایم فکاری جی دا وړه دی قیاس کوي او مخکې مې د ویلو په مقابله د نس کې کوي کنه الله حکم کړل چې وی کنه دل بیا علتونه وجه نه ولټول پکار او نه ځان له قیاسونه کول پکارو اول قیاس په مقابله د نس کې ابلیس کړل چې عقل ازغلو شرعیات کې او د الله په حکم کې باقل نس غلې خو دا حکم دی نه بیا په کې چونو چرای چون کې چنان کې چې کم دې کو به کوم کا نو قال الله ورته دا خبرې کې فخرج منها نو زاد دې زینا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ يَقِينًا تَرَدَلِ شَوَيْم مَرْجُومٌ بِاللَّعْنَةِ وَالْغَضَبِ اشْتَلَ شَوَيْ بِاللَّعْنَةِ وَبِغَضَبِ بَانِ أَوْ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ أَوْ يَقِينًا بَتَاوَانِ لَعْنَتْ بِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ تَرْوَزِ دَر قِيَامَتَا تَر قِيَامَتَ هُوَ تَبَدِ لَعْنَتْ كِ اخْتَے نو قَالَ دِ سوال کِ دَ اللَّعْنَة چَ اللَّه زُخُ دِ اُرَتَل مَرْجُوم شُم اللَّه مَلْعُونُم شُم رَبِّ رَبَّ زَمَا فَأَنْذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ نو مهلت راکی ما تا ترا غروز چی راپور تا بکڑیشی پکی دا خلق مانا تر قیامت تروزی اللہ مالا مهلت راکی ابلیس سوال کئی دا اللہ ناو اللہ قبلی خواہ ذکر اللہ وی مولا قبول کر چیزا سوال لے قبول لے قالا نو اللہ فرمال فا انکا من المنظورین نو یقینا تو دا مهلت ورکڑو شونائیں مانا تاس تا سوال قبول لے محلت دردر کلیشو کلا پوری الى یوم الوقت المعلوم تروزی دا وقت مقرر پوری وقت دیو معلوم دی عند اللہ اللہ تا معلوم دیغا وقت پوری ترسو قیامت ملی راغل یا معلوم الوصف ہو دا غی صفت معلوم دی چطول خلق با باکی حلاک شی کنا چطول حلاک شی سوک پاتی نشی قیامت با قائم شی کنا نو قالا اویل دا داوسا غصین زوری کئی خواه سرتیزی چې الله زخه دې لعنت کړم او مرجوم دې کړم د دې انسان د وجه چې ما دې انسان ته سجده و نکړه نو د نسل برانه داسې نه پاتې کیږي خه گمراه کوم به قال ان ویل دو ربي رب سما بما اغويتني پدې وجه چې تاسو بیلار کړم یا ته زوبا سلام مخرج کني دې زینه دیوبا سلام بی عزت کړم لو زینن لهم بالارض نو خامخا خایس بخکار کم دې ته پسیزونو د دنیا کې د دنیا سیزونه بہت خایسته کم او لأغوینهم اجمعین او خامخا رو بلم گمراه تا دا ټول ټول باندې به کوشش کوم ټول به گمراه کوم زمکه بہت خیسته کم دنیا بہت خیسته کم مال دولت د دنیا سامانونو او سیزونه کټی پټی خزی جیدادونه دا بہت خیسته کم او د دې د وجنه بدی د حق خلاف کوي د دې د وجنه بدی د دین خلاف کوي ها الا عبادک مگر ساغ بندگان منهم د دین المخلصین چې بچ ساتلی شوی دي ظاهر دار چې استثناء منقطع کا سیوا د بندگان اوستا د دینه چې بچ ساتل شي دی اگر دی په زمره کې نه دي نه کان خلق دی امام رازی وی دام بیا کرام یادی چې هغه معصوم دي د ګناهونو هیڅ قسم د شیطان وسوسه په غینه د چلیدلې او په نورو حسنه سره درجه کې رسید چلیدلې ځکه هغه نیک سړی دی دنیا کې هم سره سره درجه کې په وسوسه چلیږي ورته د وسوسې نه سو خلاص نه دی ځکه قران کریم ویلو من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس د ټول ناس په سینو کې دې سګي ناس دې نه وسوسه پکې کوي نو دې وسوسه چی کنه نو دا بل خبره چې بعضو باندې وسوسه او چلیږي نو کافر دي او بعضو وسوسه کې راګیر شي نو کله الله دا وسوسه نه هغه بچ کې توبه وباسي او بعضو اوقات کې وسوسه کمزوري نو دې چې نیک عملو کې نغې سره دا غې سره ختم شي او وسوسه به دې چې لګیا به وي د دنیا چیزونه به تخیسته کې دې نه دا پته لګی دا چې دنیا کې اکثر خلق گمراه کیږي نو کله د قران نه منکر شي کله د قران د یو حکم نه منکر شي کله د سنت او د حدیث نه منکر شي دا د سوجنه د دنیا د وجه یا دولت مخې ته یا عقده مخې ته یا د دنیا سوزی بو زینت جیداد او نو سيزونه سامانونه مخې ته دي او دا د شیطان خېسته کړی دي او کدی په دین باندې عمل کوي سنت باندې عمل کوي دا الله په حکم عمل کوي هغه ته فوت کیږي هغه ته خرابيږي د دې وجه نه دی عمل ته تیار نه پاږي دا لوی جال دی دنیا دا لوی جال د شیطان چې په دې کې دنیا راګیره کړې ده په قرآن کریم کې الله فرمایل چې سیوا د مخلصو بندگانو نه غبد نه بچي ښه چې زه ساتم تا بیا د روپا غا سر نه کوي ښه قال ان دوه قال الله فرمایل هاذا صراط علی مستقیم دا اخلاص لار دا زما طرف ته نیغا په دې چې سوکرا روان یغه بستانه بچي هاذا اشاره د اخلاص تا زمير راجه دا اشاره راجه د اخلاص تا مشار له اخلاص ته دا اخلاص لار دا علی من الیا حروف جار دی بل بمانه راضی دا لار دا زما طرف ته نیغا سوک چې په دې اخلاص باندې عمل کوي دا هر عمل خالص دا الله د رضا ده پاره ای ناغه بنې راضی هاذا صراط علی مستقیم دا یو خبره ده چې د اخلاص آثاری هر سړی چې دا وی بیا خلی باندې دا خبره نه ده چې مخلص ما او اخلاص تر کې ما دل نه دا خبره کړې ده نو ستا چې کوم عمل دی ستا چې کوم کردار دی ستا چې کوم صورت دی ستا چې کوم سیرت دی هغه په هغه باندې گواهی کوي او کوي کې خلاف نو سمره سمره چې پای کې خلاف راته دومره دومره پتا کې ګن پروت دی ښه بیا دغه ګن درجی د چاره سنت د سنتو په درجه کې پاتې دي د چانه مستحب د مستحبو درجه کې پاتې دي د چانه فرض پاتې دي د چانه واجب پاتې دي د چانه ډبل فرض پاتې دي د چانه دوره فرض پاتې دي چې د شمار نه دي د درجو کې فرق هیڅ نه مستحب ټول عمر نه کوي نو ثوابونه ډېر نه کړو سنت ته پاتې شو ډېر د ملامتیا کار کړل دي عقیدې شي چې د فرض نه محروم شي د دین نه خوګو نه محروم شي واجب ته پاتې شو نو نور علما خو واجب او فرض کې فرق نه کوي صرف احناف فرق کوي هغه واجب او فرض یو شی دی نو دا ډیره خطرناکه خبره ده کې دی شي چې ډیر ورو راخی نو دا چې زه ته ورسی چې بیا ته فرض هم پاتې شي نو کې دی شي ایمان تم پاتې شي دا ګیره پر خودل غوري واجب دی ښا ګیره پر خودل غري واجب دی را سنت او مستحب نه دی اباځي کسان یې سنت دي نو سنت نو واجب دي او ټول عمر دې پرې تا چلو کو یو ورځ دې نه نکړي نو سوچ په تو کې چې وسړې تر مرګه پورې کې شیخ القرآن وي د پنځیر الله دې پر رحمتونو کې یما ته چاوي چې ګیره وي د ما مشرور بګیره کوله چې دا ګیره خرول سورل به ګونه دي یما ته چې په قبر لعنت وریږي په قبر یما ته چې دا لا څنګه چللې دا څنګه مسو یما ته وي چې د نبی له سلام د سنت خلاف کړل او ټول عمر کړل او علماو اتفاق د جګیره واجب ده دغه سنت هغه ته وي چې کم از کم نبی له سلام ژوندګي کې وزل خو پریخي کنه یو ظلم داسې نه دي شوی په دنیا کې سور انبیا چې تیر شوی دي صحابه چې تیر شوی دي د یو نه څوک داسې نه شي ثابت ولې جګیره خړلې په جګیره خړلو کې اولیاء او انبیا او صحابه او نیکان خلق نه تیر شوی او نه صالحین د دنیا وی د دې وجنه په دغه په قبروم لعنت وریږي ځکه په کم ځای چې ګناه کوي په غزه لعنت وریږي د عامه خدزان سره ولې دی کنه دلته پاتې وو ویغه ځان سره ولې د قبر ته کني دا کده باندې لعنت وریږي خطرناک خبر وو کنه اجه اوسې ټول عمر دې ته کار ویلې ټول عمر زندګی کې بیا سوچ وکاري چې ردا خو یو ورځ نشو دوه ورځې نشو دوه کال نشو درې کال نشو چې بیا په ګیره کې سپین راشي دې حد ته ورسېد کنه او به مغه خري کنه په دې ځان الک جوړ ځان ویلک جوړوم بیا په دې خطر نه لکه چې ستان اور قوا کمزوري دي کنه کستا ګیراډو سپینه اومدا سپین په کې ولګي دا خلو یې لوي دا نور قوتونه دي برابر دي نه دوه برابرې نو په دې خونه کېږي کنه چیرې زبر داس ځان صفا کما ټیټ شي بار صورت دا ډیره خطرناکه خبره ده خو مې یو مثال پیش کو غیبت کینن مونږ وختي وغره دې پاسه جوړم دی وای دا نه چې دې نړو کې دې مولا دې کامی دې ښه پرتیبد بیان او لوخلو چې نن دا د وټونو دا مسله شروع ده او تاسو د مخې ته د یو بل غوخه خوري خلک لګیا دي وخه اکه ګيري والا دې کبي ګيري اکه نه ځانته وي کبد ځانته وي اړم دې او هغه پس اړم دې دا دې په کپکی یینوم غیبت کې او کني په هو بوهتان دې بدنامه ده نن موږ یا په بدنامو کې اړم یو یا په غیبت کې اړم یو زمونږ ګجري زمونږ بیٹکونه زمونږ کورونه زمونږ لاسې لارې کوسي زمونږ بازارونه دې غیبت نه خلاص دي غیبت سور لوي ګناو لکه د مړ رور غوخه شي پرې د مړ رور غوخه عظیم جرم وکړه شیطان پاره طریقې رسول کوي ها سړی رسي ذکر یو سړی یو ګناو شو سو وخت پوري او بیا رسو توبه توفیق ول الله ورکې نو بچ شو خو چې دې ټول عمر پاغې دی او تر دې چې مرګ هم په داسې حال کې بده باندې راشي چې د مرګ ګارانټي هم نشته او پته هم نه لګي چې کله راځي وخت نه دی مقرر ناڅاپه راځي نو خطرناکه خبره ده ځکه الله جل شانه وي دا اخلاص چې او سړی بچ کیږي د ګناه نه ځان ساتي دا لار د ما طرف ته نیغه راغلی ده دا سړی چې په دې لار را روان شوی دی نو ماته به راورسي چې راته کوشش دی چې زه بره شیطان په وسوسه نه چلیږم اکه ماته هره وسوسه کوي زه به ښکته غورځوم ان عبادی لیس لک علیهم سلطان یقینا زما خاص بندگان نشته ستا پاغي باندې واسطه گمراه کولو الا من اتبعک من الغاوین مگر هغه چې تابعداری کوي ستا له سرکشانو نه زما خاص بندگان ستا وسوسه پاغي نه چلیږي ها ستا پازا پاغي نه چلیږي څه بلګی آئے ته بډیر لشی پاغي کی منډه زهر باخوا کې خبره تمبیږي دا غینه اغه الله زهر پروف کړی دی ها ان عبادی لیس لک علیهم سلطان خو زما خاص بندگان خاص بندگان څوک دي چې داغه کوشش داري چې د الله او د الله د رسول په احکام روان شي انسان نه غلطی دی او شي پاغه پیمانه شي روستو شي کلګیږي پینا چې او شورانه بیا باندې کوم داسي خو د کوشش داري چې حتی الوسو د خپل وس مناسب زده الله او د الله د رسول په لار روانیم کنه نو پاغه بیا د شیطان دا منتری نه چلیږي لامن تباک من الغاوی نو سرکش تړې چې دې کنا پکې راګیر دې خد هر طرف نه او ان جهنم لموعدهم اجمعين دې زنه تخویف ورکی هغه کسانو ته چې شیطان په لمسه پکې روان دي دا په وسوسو چلیږي دا الله دین ته شا کړی دا الله د حکم نه اورېدل دي د پیغمبر د سنت نه خواشه دي و ان جهنم او یقینا جهنم لموعدهم اجمعين خامخا زه مقرر شوه دې ټولو دې موعد وخت مقرر موعد زي مقرر ضرب دوی وخت وادي زي دوالي ظرف زمان ظرف مکان بڑا جوړي هغه یو تفسیر باندې ما دا خبره بنا کړ چې هاذا اخلاص دی اخلاص الیه طریق مستقیم او داړم به معنی ابن جوزی را نقل کړي وا او به تر مو په دې مقام کې نو جهنم د دې ټول وخت مقرر دی یا زي مقرر دی لها سبات ابواب د دې جهنم او طبقي دی او دروازې دی او هر طبقه دا غي د پر ځان له دروازه راځکه و دروازه وي ښه یعنی و طبقي دي اصل کې جنتون الله ته پیدا کړی دي تکې دي او جهنم نه تکې پیدا کړی دي وي لها سبعه ابواب بعض کسان دا تکې نه تکې ډیر مخې تکې هر وینا تکې خري وي ټیک تا عام حالاتو کې نه تکې بخي افضلیت کوي پکې کڅوک په رکو کې تسبيحات وي یا سجده کې نو توي نه تکه یې وایا استاد بوتوي تکه مو وایا نو دا غزين د داشیا تکه کې ګنونه دي حالانکه نبی رسول الله خپل تکه ویلي دي لزل ویلي دي تکه یې کنه تکه ابو داوود کې حديث راځي لزل ویلي دي سبحان ربي الاعلی وسبحان ربي العظیم لزل وایا بازونه نه تکه به وایو خو به زنه شم رسول وي ار سورج ایمان په شاته خپل مو دروا ولې خپل ذات ګوري درې زره بازي وي نو بس داخه وو دا وایي چې ولې وخت یې ځل لمون برباده لګي آیا کنه سبحان ربي الاعلى وایا کنه سورج تا ویل شنو وی وایا نو دې ته وګوره دا نه تکې دی ګوري لها سبعت ابواب دا وو تبقیدی جهنم دې یو لغا دوا ختما درې سعير سلور سقر پنځو جهنم شپږ هاویه وو علامه شهرانی علی واقید کې دا تبقیدی کړی دی ها چې جهنم طبقات دي قران او حديث سره ثابت دي لها سبعت ابواب د دې وو تبقیری لکل باب او دا یو روایت هم راځي اصل کې دی باقی به خیر اوره دې مجرر کیشتا لکل باب منهم جزء مقسوم د پاره د هر دروازې د دینا یو برخه د مقرر شوه منهم انا من اتباع ابلیس د ابلیس د تابعدارونه د ابلیس کوم تابعدار دي دی کې دا درجی دي نو په دې وو درجو کې تقسیم دي یا په هر درجه کې خپل درجی دي ښه ولې د ګناه نوعیت مختلفه کړه نو سزا نوعیت مختلف دی جزء مقسوم لكل درجه قوم يسكنونها د پاره د هر درجه یو قوم دي چې پای کې بووسی ترمذی د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت نقل کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی جهنم سبعت ابواب ته جهنم وو دروازې دي اشدها غما وكربا وحزنا وان تنها للزنات الذين ركبوا الزنا بعد العلم دیر سخت پکې د غم په لحاظ د مصیبت او درد په لحاظ ډیر بدبویا هغه د هغه ځانیانو د پاره دا چې زنا د ګناه نه خبر دی او زنا کوي د زنا د ګناه نه خبر دی مسلمان دی په دې پوه دی چې الله حرام کړی دا او بیا هم دی لګیا دی زنا کوي نو دا ډیر سخت او خطرناک پکې د غې د پاره دی اشدها غما وکربا وحزنا وانتنها د غم په لحاظ د کرب په لحاظ دا بدبوئے په لحاظ پکې غړیر خطرناک دي انن دنیا په دې مرض کې اختر کم از کم دستر ګډا زنا ټوله کوي هر موبایل والے کوي ښا چې ځان سره پکې فوټوونه جوړي یا پکې ځان سره ډرامې جوړي یا پکې ځان سره فلمونه جوړي دي یا کمپیوټرو کې جوړي دي هغه غي ته ګوري دستر ګډا زنا خو عامه دستر کې زنا کوي کنه وګونو زنا کوي د پردو زنانو خبرې خو موږ نه ورو کنه او چې غي سره په خپل خبرې کې پردې سوب دستاره ترلو روم نه پردې ستاره ماسي روم نه چې تاسو سره نکاح کیږي هغه پردې ده اغه سره خبرې کې او په خبرو خوند دخلې انداز نه راه او بیا غنور خو خود ده دا ډور خطرناک شی دی ښا چې ټولونه خطرناک طبقه پکې لدی خلکو نه پاره ده مظهری دلته دا حدیث راوړل لکل باب منهم جزء مقسوم دا پاره د هر دروازې د دینا یو برخه دا مقرر شوه او ظاهره خبره چې اوسړي دلته دنیا کې زناګانې کوي الله غته حوري د جنت نه نصیب کړي دایات ساته حوري به خواغه چاته نصیب کړي الله چې هغه دنیا کې خپل خواهش باندې خپې خېدا او په حلاله طریقه قضای شهوت کوي په حلاله طریقه باندې ا چې کله په حرامه طریقه کو نه خو ختم شو په کل باب منهم جزء مقسوم ار یو خپل خپل ځای تقسیم دي دا د غلانو ځای دي دا د ډاکوانو ځای دي دا غری چې مسلمانانو وجلی او دا غی ځای دي دا په هغه کسان دي چې غی د کفر خبره کړې و بیا په کفر کې دا درجه و د پیغمبر هم نه منو الله هم نه منو د پیغمبر منو خو الله نه منو دا الله منو خو پیغمبر نه منو دا الله پیغمبر دواړه منل خو قیامت نه منو الله پیغمبر او قیامت منل خو قران نه منو دا ټول منل خدای الله فلانه حکم نه منو دا کفر کې درجی دي کنه راغه مناسب بیا په هر درکه کې پدنه لګی چې سوره درکات دي الله خو ظلم پچانه کوي چا چې څومره جرم کړی راغه مناسب سزا ول اور کوي کنه نا دا سزا به ور کوي لکل باب منهم جزء مقسوم اعزن الله جاو ته ګورئ ولقد خلقنا الانسان من صلصال او يقينا پیدا کړل موږ انسان معنی اولنې انسان من صلصال د وچی خټینه من حمایم مسنون د تورې خټینه چې خمبيره شوی او ول جان نو کلار د پیریانو خلقناه من قبل پیدا کړل موږ مخکې د دنه من نار السموم دا غورنا چې مساماتو کې نه نوزي و اذ قال ربك للملائكه او کله چې هو ال رب ستا ملائکو تا انی خالق بشرا یقینا زه پیدا کوون کیم بنی آدم من صلصال دا وچی خټینا د کلنګیدون کې خټینا من حمایم مسنون چې تور خټه د زړه یا کلونه به تیر شي و فیضا سویتو کلچ برابر اکم و نفختو فیه من روحی او پوکم پدک دخپل طرف نروح فقعو له ساجدین نو پریک پریو زیده تا سجده کون کی یا رد پا طرف سجده کون کی یا رد وجن اللہ تا سجده کون کی فسجد الملائکتو کلوم نو سجده اکڑا ملائکو ٹولو اجمعون پیوزے الا ابلیس سواد ابلیس نا ابا انکار اوکو این یکون ما ساجدین چشی دے دا سجده کون کو سرام یا رد سجده کون کو نا قال الله ورتويل يا ابليس و ابليسا مالك سو عذر دستا سبان دستا الله تكون مع الساجدين چنه شويته د سجده كونكونا قالن اويل دو لم اقل لاسجد نیم زو چې سجده وکم له بشرین داسې بنیا دمتا خلقته من سلسال چې تا پیدا کړل د کلنګي دون کې خټینه من حما مسنون چې تورا خټه د کلونه پتیر شوی یا خمبيره شوی یا زړه قالن الله تو فرمال فخرج منها نوزا د دې زینا فإنك رجيم نو بشک ترټل شوی وإنا عليك اللعنة او یقینا پتا لعنت دې لا يوم الدين تر ورځې در قیامت قالن ويل دو ربي رب سما فانذرني نو مهلت را کمالا الى يوم يبعثون تر ورځې در قیامت قالن الله تو فرمال فإنك من المنذرين نو یقینا تد مهلت ور کلو شو نه الى يوم الوقت المعلوم تر روزی دو وقت مقرر پوری قالن اویل دو ربی ایر بزما بی ما اغویتنی پا دی وجا چی تازو بی لارکلم لو سیینن لهم پی لرده خامخا خائص بخکارکم دیتا پسیزونو دا دنیا کے ولو غوینهم اجمعین او خامخا کوشش بکوم چی کم راکم ٹول الا عبادک منهم المخلصین سوا دا بندگان استاد دینا چی بچسا تلی شویدی قالن او وقت فرمائل اللہ آزا سراتن دا اخلاص لار دا علی زما طرف تا مستقیم نیغا برابرا ان عبادی بیشک خاص بندگان زما لیس لک علیہم سلطان نشت ستا پاغی وست گمراہ کولو الا من اتباک من الغاوین سوا داغینا چی تابداری که استاد سرکشانونا و ان جہنم او یقینا جہنم لموعدهم اجمعین خامخا زیم و قرر شوید دی تولو دے لها سبات و ابواب داغی و دروازی دی و تبتی دی لکل باب منهم جزء مقسوم دپارت حری دروازی دینا یو برخ دا مقرر شوید